Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah peygamberlerin asli görevi Allah Teala'ya davet etmek insanları. Hiçbir peygamber dünya için gelmiyor. Yani ev yapıp bir yapıp gelmiyor. Peygamberlerin görevi insanları Allah Teala'ya davet etmek böyle. Dünya geçici. Geçti muhtemelen böyle. Sonsuz âleme bakarak yani dünya bir saniye değil böyle. Çok kısa bu dünya hayatı böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor Ahzab 45'ten 47'ye kadar Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü ey nebi zişan ey peygamber yani böyle. Burada ya uyarı. Uyarı böyle. Yani dikkat anlamına geliyor. Kime bu uyarı? Akla ne geliyor? Ennebiyyü. Ey Resul-i Peygamber. Peygamber Zişan. Şerefli Peygamber. Hitap da Peygamberimize. Emir yani Peygamber'den burada böyle. Hitap. İnna erselnake. Biz seni ancak gönderdik. Resul peygamberimizi seni gönderdik, dünyaya gönderdik. Niçin şimdi hikmet geliyor? Şahiden, mübeşiren ve nezira. Üç tane haber geliyor böyle. Şahit. Bir peygamber hangi topluma gönderildiyse hepsinin peygamberi. Yalnız iki ayrılığa ümmet burada şimdi böyle. Ümmet-i icabet var, ümmet-i davet var böyle. Yani peygamber davet eder, görevini yapar ama iman etmez, yine ümmet-i ama. Ümmet-i davet kaldı ama, davete kaldı, gelmedi ama böyle. Ümmet-i icabet, peygamber icabet eder, iman eder böyle. Rabbim peygamberimizi gönderdi, şahiden şahit olarak böyle. Ümmetine şahit olacak böyle. Nasıl karşılandı böyle. Kim nasıl karşıladı, peygamber karşıladı. Nasıl karşıladı insanları böyle. Tabii her peygamber çok şey çekti peygamberden. Allah yolunu Celle Celaluhu böyle. Tabii peygamberlik en kutsal görev, çok sorumlu, ağır, yani sabır, tahammül edilmez bir görev insanlar için böyle. Yani evliler bile onu dayanamaz bu göreve böyle. Hakaret uğrar, dövülür, sövülür, hatta öldüreceğini bile bilse yine devam eder, devam eder, bırakmaktır böyle. Bir anlamı da bunun tefsiri kebire göre, bunun bir anlamı da Allah'ın vahdaniyetine şahit. Allah'ın varlığı, birliği, Celle Celaluhu böyle. Buna şahit peygamberlere böyle. Tabi bunu açıklara peygamberler bu görevleri bile böyle. Mübeşşiren ve nezire. Bir de mübeşşir ve nezir. Mübeşşir, nezir. Mübeşşir, müjde verici. Yani kim peygamberimize tabi olursa, davete icabet ederse, ne gerekiyor ona? Tabii ne olacak sonuç? Ona bir müjde vermek bir de. Diğerleri de çekimsel kalanlar, karşı gelenler, farklı insanlar bunlar da, bunlara karşı da nezir, korkutucu olarak böyle. Uyurucu ve korkutucu olarak böyle geliyor. Korkutmak onları da böyle. Şimdi insanların yapısı farklı muhteremlere böyle. Farklı böyle. Bazı insanlar iyi üstüne hoşlanırlar. İlk anlatırsın, hemen dinlerler böyle. Tabii insan evladı bir olsun, kim olsun böyle. Bazısı da dini anlama ilikten böyle. Biraz ürkütme, korkutma gerekir böyle. Bağırma, çağırma gerekir, bazen rezil gerekir böyle. Onun için Mevlam iki şey yaratmış böyle. Cennet ve cehennem. Yani dünyanın sonu ikisinden biri. Durak orası böyle. Yani burada peygamber tabi olan kişi Mevla kullanan kişi elhamdülillah da ölüm hali bir tören oluyor. Meleklerle geliyor. Melekler azarsın gelir, melekler gelirler. Evliyalar gelirler, sahabeler gelirler. Onun ölümünde hazır bulundururlar. O kişi ölü barışı fazla duymadan bile son anında melek kavuşur. Tabi kabri cennetten bahçe. Hatta kabrine indirilir zamanlar bir bakar kabri Allah Allah. Ben de korkuyorum dedikken bu kabirden karanlık diye böylece. Kabir geniş. Cennetten bahçe böyle. Cennet gülleri, gülistan böyle. Cennet kokuları. O kadar güzel bir cennet. Gibi kabir bile böyle. Bazıları da anlamaz iyiliklerden böyle böyle. Yani cennet anlamaz bunları. Ne gerek bunlara? Nezir. Bu işin her kabilenin bile, her kabile devletinin bile iki şeyi vardır böyle. Bir ödüllendirme, bir cezalandırma vardır böyle. Vardır böyle. Yani ceza mutlaka dünyada vardır böyle. Ben adam öldürüyorum mesela, şunu bunu yapmam ya, ölürse ne olur? İşte karşılığı şu var böyle. Yani uyarı ve ceza böyle böyle. Yani ikisi insanın bu fıtratında. Fıtratında böyle. Yani bu insanlar öyle korkudan şey yapmaz, böyle, gerek kalmaz böyle böyle. Allah inanır Celle Celaluhu. Ona müjde verir ona böyle. Tabii peygamberlerle beraber, şehitlerle beraber, evliyalarla beraber böyle. Yani mahşerde hesap başı dikilmeden fazla. Arşın gölge oturacak karşı gölgesinde, Havz-ı Kevser başında aralarında bir muhabbet, sohbet olacaklar böyle. Daha yakın sohbeti olacaklar böyle. Tatlı sohbet olacaklar ki böyle. Bakıyorlar ki mahşer dönemi kapandı 50 bin sene ama. 50 bin yıl kapanıyor. Hadi bakın nereye? Cennete. Böyle. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. İnsan dünyaya bir defa geliyor muhtemelen. Bir defa geliyor böyle. İnsan böyle. İşte tekrar gelince böyle yapmam. Yok muhtemelen. Gelmiyor insan böyle böyle. İman gaybı çünkü. Görmeden. Yoksa görünce imanın kıymeti kalmaz. İman gaybı iman böyle. Bunun için çok dikkat etmek gerekiyor. Venediren ve kokuları böyle. Veda ile Allah biiznis. Veda ile Allah'ı bizdi. Allah izniyle Allah Teala davet ediyor böyle. Allah Teala davet ediyor peygamber insanlara böyle böyle. Mesela bir evliya bile ne kadar makamı yüksek olsa evliyanın makamı olsa bile bazen bunalır, çeker bir köşeye ibadetini yapar kendi kendine böyle. Gelenle nasıl eder? Ama öyle peygamberler muhtemelenler. Peygamber değil peygamber böyle. Dövülse, sövülse, hakarete uğrasa her şeyi, her şeye katlanır. Bunlar sineye çeker. Ne yapar? Yine davet. Yine davet böyle böyle. Rabbim onlara bir merhamet verir. Şefkat et peygamber. Şefkat peygamber muhtemelenler. Yanar işi böyle böyle. Nasıl bir insanın evladı mesela kötü yolu Allah korusun. Kötü yolu Allah korusun böyle değil mi? O ana baba yanar muhtemelen böyle. Yanar ana baba, yanar böyle. Onu kurtarmaya çalışırlar muhtemelenler. İşte peygamberler ana babanın daha şefkat, daha merhametti muhtemelen böyle. Yani ümmetin yanılmasına dayanamıyor muhtemelen böyle. Yanacağını biliyor. Peygamberler cenneti gördü, cehennemi gördü. Biraz gerisinde muhtemelen. Allah'ın izniyle Allah-u Teala'ya davet. Yani Allah-u Teala Celle Celaluhu İmana ve kulluğa. Allah kul olmak. Ya Allah kul olmaya kime kul olur? Şeytana olur, nefsine olur. İnsanı putlaştırır muhtemelen. Yani ideolojileri vardır böyle. Filanın yolundan gidiyor. Filan yolundan gidiyor mesela. Budistler, şunlar, bunlar, neler var mesela böyle. Sapıklar, putçular. Ona tapınmaları yani böyle yani. Yani saçmalık böyle, saçmalık mı? Yani bir akıl, mantık dışı böyle böyle. Nedir ki o taş parçası muhtemelen? Nedir o insan? Yani yok efendim bir şey kahramandır, akıldır, şudur, budur böyle. Bir ideolojisi vardır, rejimi vardır. Ama o da bir kan pıtısını yarattı ana karnında. Kan pıtısını yarattı muhtemelen böyle. Yani ana karnında kan pıtısı. O anda düşseydi yani Tuvalete giderdi muhtemelen böyle. Sonra doğdu. Ama sonu olacak mezarda çürüyen bir leş muhtemelen böyle. O da aciz. Yani o da ölme çare bulamadı, hastalan çare bulamadı, yaşlandı, sakatlandı, doktora gezdi. Sonunda mezarda muhtemelen böyle. İnsanları putlaştırma, ilahlaştırma insanlara böyle. Allah korusun böyle. Ki güzel Mevlamıza, Mevlamız mülklerin maliki, yerin göğün tek hakim egemeni, yaradan o. Yarattığı her şeyi gören bilen Mevlam. Her zerre, Mevlamız emrinde, tasarrufunda, gözetiminde her zerre, zerre muhtemelen. Yani atomu çekirdekleri, elektronları, hücrelerimiz, kromozomlar bedenimize böyle, ne varsa her bir zerre Allah'ın gözetiminde, tedbirinde, tasarrufunda, emrinde. Mevlam muhtemelen böyle. Mesela efendim işte deprem olabilir. Neden oluyor? Mevlam bir sebep vermiş maddi alemin her şeye. Fay hattı var mı böyle? Kim yarattı fay hattlarını? Dünyayı kim yarattı muhtemelen böyle? Yani fay hattı ne bunlar? Bunlar yer kabuğunda muhtemelen, yer kabuğunda. Dünya kızgındı güneş. Güneş gibi kızgındı dünya muhtemelen böyle. Rabbim üstünü soğuttu, insanlar işte soğuttu böyle. Yer kabuğunda bunlar böyle. Nasıl ki dağda mağaralar vardır, çukurlar, delikler, şunlar bunlar vardır böyle. Bunun fay hattı işte böyle. Onu yaratan kim böyle? Ama fay hattı boşu boş mu? Bak muhtemelen. Allah'ın kamçısı bunlar, bunlara karşı böyle. İşte evvela imana davet, iman bu muhtemelen. Allah bir Celle Câlihü. La ilahe illallah vahdehü, la şerike leh. Vahdehü, Allah bir böyle. Nasıl bir? Eşi, dengi, benzi yok muhtemelen böyle. Yani peygamber de olsa, melek de olsa, yaratılan bir varlık, mahluk da onlar muhtemelen. Onlar da böyle. Ezeli ebedi olan, hayır kayyum olan ancak Mevlamız Rabbimiz Celle Celaluhu'dur yani. Yani Allah kul olmak böyle. En şerli bir şey böylece. Rabbim peygamber buyurdu ya Muhammed'im seni nasıl taltif edeyim? Yani medredeyim seni böyle. Ya Rabbi bana kulum yeter de kulum de böyle. Onun için Esra bi Abdi'yi oradan geliyor. Esra bi Abdi'yi. Allah Esra bi Nebi'yi değil de peygamber değil de bi Abdi'yi geliyor. Allah kulunu kul. Allah kulluğu kabullenme. Allah'a tam ikisi itaat Mevlamıza böyle. Yap yapma. İkisini de böyle. Mevlamıza kul olmak. Böyle. Kul Mevla'yı buldu mu her şey kula itaat eder. Her şey böyle. Melek de ona itaat eder. Her şuna itaatın Rabbine böyle. Ve sirace münira ve Mevlam seni gönderir Habibim sirac nedir? Kandil. Eskiden kandil tabi yakarlardı. Bir kap üzerinde bir fitil olurdu. İçinde genelde gelin yağı, zeytinyağı olurdu. Tabi gaz olabilir böyle. Burada Mevlam buyuruyor. Tabi o günün koşullarında orta çağına göre bir kandil olarak böyle. Münira nuru saçan bir kandil ama böyle. Nuru saçan kandil böyle. Yani insanların zulümatta, insanların gaflette, insanların karanlıkta insanların muhtemelen böyle. Yani açılsa keşfimiz böyle. Açılsa gönül gün açılsa bir görecek muhtemelen böyle. Nasıl karanlıkta insanlar böyle. Zulümatta insanlar böyle. Nefsinde, şehvette, gazapta, kırmada, çarpmada, vurmada, öldürmede boş boşuna yapmadın böyle ya. Hiç aklına gelmiyor, yaratanım benim var diye gelmiyor böyle. Benim aklına gelmiyor böyle. Yani insanlar zulmata, karanlıkta insanlar böyle. İnsanlar tek ışık, nur Peygamberimize muhtemelen, Peygamberimize böyle. Onun için ışığı bulanlar, yani ilk Müslümanlar, o Mekke döneminde ki az evvel müşrikti böyle. Yani taşlara tapınan, putlara tapınan böyle, şarap içen, domuz eti yiyen, hayvanın kanını içen bile, kan içiyordu onlar böyle. Öz kızını gömenler toprağa, diri diri insanlar. Fakat Peygamberimiz yanında iman edince, Peygamber aldıkları nur ile muhteremler, Sirac-ı Münir'e beraber, nur saçan, ışık saçan onunla beraber, açıldı onların gönülleri, hakkı hak olarak gördüler böyle. Batılı batılı olarak gördüler muhteremler. Bir anda böyle böyle. Yani işkence gördüler ki hayır edilmeyecek ağır işkenceleri gördüler. O kadar baskı gördüler ama dönmediler muhteremler. Dönmediler muhteremler. Ve beşir müminin. Mevlam buyuruyor ayetin sonunda doğru. Ve beşir emir, müjdele Peygamberimize. Ya Muhammed'im bu beşir tekil. Çoğu olsa beşir olur. Beşir, beşira, beşiru denir buna böyle. Fil çekimde böyle. Beşir abi müjdele. El müminlere müjdele abi. Böyle. Müjdele böyle. Yani dünyada biraz sabretsin der. Yani bir ameliyat gibi böyle bu. Hastanın öyle bir ağrısı var ki, sancısı var ki artık dayanamıyor artık böyle. Hatta ölmek gidecek bile kişi bu şekilde. Ne gerekiyor? Ameliyat, acil ameliyat. Zor mu, zor mu? Zor mu ama biraz dışına sık derler, biraz sabret bakalım derler. Biraz sabret, ondan sonra oh der insan böyle. Dünya buna benziyor. Biraz burada sabrı gerekiyor burada. Allah yolunu Celle Celaluhu. Biraz çile de icabını insan çekmek gerekiyor Allah yolunu Celle Celaluhu. Ama ondan sonra ölüm halinde bir oh, ölüm daha ölüm anında, ölüm anında. Daha ölmeden muhtemelen, ölmeden muhtemelen der. Size birkaç şey bahsettim. Bu da Güneşler köyünde, şimdi şu oldu galiba orası, mali oldu herhalde, Güneşler köyünde biri vardı, Hacı Raif diye muhtemelen. Hacı Raif, işte onu tanıyanları vardır içinizde. Hastayken ziyaretine gittim, hasta. Oğlu yoktu, kızı var, iç güveysi almıştı. Yani kızı bende büyük yani kız da, yaşlıydı. Artık ağır hastalığında ziyaretine gittim. Çıkardı beni kız odasına. Cam yoktu, duvarın kenarında oturuyor bir duvar. Oturmuyor, yatıyor. Yatağında yatıyor duvarın kenarında. Ben tabii böyle oturdum böyle sandalyeye. Ahmet de bana buraya gel, buraya gel. Duvarı gösteriyor baktım bak, bak vallahi baktım. Vallahi billahi bakmam, bakmam böyle. Yemin etmiyor böyle bak. Duvar, kör duvar, cam yok muhtemelen böyle. Ahmet buraya gel, buraya, herkes burada bak, herkes burada bak. Buraya gel, herkes burada. Kız baba duvar ne çıktı böyle, inanmadı. Eline baktım böyle, bakmadım böyle, böyle. Baktı o zaman anladı lan. Ona duvar görünmüyor, baktı. Görünmüyor duvar. Kim ve kimler var orada? Bak. Ya, daha ölüm hali değil onda böyle. Birkaç yılda yaşadı onun sırada böyle. Ağır hasta, bak kim bilir kimler gelmiş oraya, melekler, evliyalar, şunlar, bunlar gelmişler. Bana herkes burada, sen de buraya gel dedi. Bunlar arasında girsen girsin de bana böyle. Öyle görüyor muhtemelen böyle. Ya, daha ölmeden muhtemelen be ya. Yani hayatı boşa geçirmesek mi? Vallahi muhtemelen böyle be ya. İnsan mesela bir işe girse de böyle büyük bir zarar etse, batsa, kişi yanar, yanar, yanar değil mi trenler? Eyvah, battım, battım böyle, çıldırır. İntihara kalkışan var böyle. Aslında nereye batma, sermaye kaybetme, iman sermayesi mi trenler ya? Ya Allah imana getiren dünya Allah korusun böyle. Yandı, yandı, yandı. O kadar güzel orası mı trenler? Bak buraya geliyor, buraya geliyor bana trenler böyle. Müminleri müjdele. Müminleri müjdele. Müjdele böyle. Yine minallahi fallen kebira. Onun Allah'tan alt tarafından onlara fallı kebir var. Faziletler böyle. Yani o cennetler ki böyle kebira çok büyük. Bu büyük kime göre? Allah'a göre büyük. Bize göre değil mi? Allah böyle buyuruyor. Ya. Allah buyuruyor böyle. Mevlam kebira diyor. Büyük diyor. Büyük. Az diye böyle. Mükafat böyle böyle. Yani diyelim o kadar kısa dünya hayatına o cennetleri vermek, insanlara vermek böyle böyle işte muhtemelen böyle. Yani son olmayan cennet böyle. Bir de cennetin güzelliği, özelliği şu, hep aynı kalmıyor muhtemelen. Yalnız sürprizler geliyor böyle. devamlı sürüp muhfiye, muhfiye, aydın geliyor gibi ayet-i kerim böyle. Yani gözden gizlenen daha önceden böyle böyle. Sen yine böyle aşırı gibi böyle. Daha feyizler, ruhsal zevkler, manevi zevkler, o nimetler, nimet artıyor, artıyor, artıyor muhtemelen böyle böyle. Gelesi yok, kış yok, kar yok, yağmur yok, sel yok muhtemelen. Vay korku yok orada. Yani. Burada kış soğuk oldu mu, kar yağdı mesela bir şey yapıyor ama yağmazsa da kurak oluyor, barajlar kuruyor. Ya dereler kuruyor muhtemelen böyle. Dereler kuruyor böyle ya. Ot bitmez. Ya hayvan aç kalır muhtemelen. Allah korusun böyle. Yani dünya elem yere böyle. Birbirine bağlı böyle. Hep sebeplere bağlı. Demek ki Peygamber'in asli görevi insanları her hali şartta, her koşulda Allah yoluna davet etmek muhtemelen. Kurtarmak insanları. Kurtarmak insanları Celle Celaluhu. Şimdi bizim öyle ne buyuruyor? İtaat, peygamber itaat. Bunun yolunda izine gitmek, peygambere tabi olmak. Yani bana ne? Deme gerek muhtemelen böyle. Yani din benim dinim diye dini sahiplenme gerekiyor. Abinin bir örnek vereceğim. Yani pek isim hoş değil ama bir mesela abinin köpek muhtemelen böyle böyle. Sokak köpeği. Bir yıl sonra bir iki sefer bir evlerinde bir ekmek, bir yiyecek versin, orada ayrılmazdır. Orada sahipliğine muhtemelen bak, değil mi böyle, böyle? Bak, kuru ekmek böyle. Yani eli atılan, çürütten kalan, dökülecek yemek böyle. Altta bir ekmek böyle, köpek daha bunu öyle, orada ayrılmaz, orası sahipliğine muhtemelen böyle, yani böyle. O Mevlam bize neler veriyor muhtemelen böyle, yani böyle. Nimete veriyor bize Mevlam böyle, nimete veriyor. İşte Allah kulunda böyle o kapıda sabit kalmak kapıda mıdır? Allah kapısına yani böyle kalmak. Kulu kapısında kalmak mıdır böyle? Kapıda. Mevlam bize örnek veriyor Ahzab suresine böyle. Peygamberimiz üstü bir hasene veriyor böyle. Üstü bir hasene. Bu konu daha evvel geçti. Şimdi bunu durmuyor yüzden fazla. Üstü ve uyulan, tabi olunan, yolundan gidilen bir önder, lider, üsve. Nereye götürüyor? Yani Firavun da önderdi ama neye götürüyor insanları? Dünyada Kızıldeniz'de boğuldular. Ayet-i Kerim'de cehennem muhtemelen. Nemrut'a, Firavun'a, Şeddat'a, Ebu Cehil'ler, onların torunları, nesil, onların izni, yolundan gidenler hala günümüzde muhtemelen böyle. Bitmez bunun tamamı, kıyamete kadar böyle. Bitmez bunlar muhtemelen be ya. Allah korusun be. Nereye gitsin abi böyle? Ne sapık hareketler, sapıklar böyle. Tek önemimize Peygamber muhtemelen. Üst bir hasene Resulullah. O muhtemelen böyle. En güzel önder. Kim Mevlam bize bunu emrediyor, veriyor. Peygamber yoluna gitmek. Peygamber muhtemelen. Peygamberimizin tabi sünnetleri var muhtemelen. En büyük sünnet hangisidir? İslam'a hizmet, dine davet muhtemelen. Tamam, sohbet otururken besmele çekmek de sünnettir. Abdestin sünnetleri vardır, namaz sünnetleri vardır muhtemelen. Sünnetler çoktur. En büyük sünnetlerdir böyle, insanları İslam'a, imana davet etmek muhtemelen böyle. Böyle bir gruba değil ama böyle. Yani izi bize, bizim gruba geldi ya muhtemelen. Yani o cami, bizim camiye geldi ya muhtemelen. Yeter ki camiye gitsin. Allah kul olsun. Allah kul olsun. Haramlarını bıraksın. İçki bıraksın, kumar bıraksın, uyuşturucu bıraksın böyle. Yalan haram bıraksın. Allah kul olsun var. Alnı secdeye varsın. Allah huzurunda secdeye var. Alın o secdeye muhtemelen. Nedir alın? İnsan onuru alın. Beyin yukarıda muhtemelen böyle böyle. İnsan ayağını bir yere basması kolay. Basan şuraya basar. Ama alnını koyraya değişim muhtemelen böyle değil mi? İblis şeytan ne yaptı? Alnını koyamadı. Yapamadı secde muhtemelen ya. Onun için iblis oldu muhtemelen böyle. İnsan onuru benliği alnında muhtemelen böyle. O alnı secdeyi Allah huzuruna eğilmek. Yere koymak. Yere koymak böyle. Topraklara koymak alnı. Peki peygamber itaatta bir sevap var muhteremler. Bizim Mevlam bir Nisa 80'de Allah'ım men yutu Resul'e fakat ete Allah. Men yutu Resul'e, kim o Resul'e zişana itaade uyarsa fakat ete Allah. Gerçekte ite Allah olmuş oluyor. İte Allah'a bakın. Yani peygambere Mevlam olmuş bir gönder, önde gönder, örnek gönder böyle. Nasıl kulluk edelim ya? Bilmiyoruz ya Rabbi. Mevlam ne buyuruyor? İşte peygamber versin böyle. Kim itaat eder peygambere? Gerçekte itaat Allah olmuş olmaktır. Şimdi gelen bizlere muhteremler, zaten Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Veda Hacı'nda Arafat'ta vakfede ikinden sonra deve üzerinde muhteremler. Son peygamberimizin bir konuşma oldu orada böyle. Ümmetine o anda böyle. Yani bir veda içeren sözler. Adı onun için veda hutbesini buna böyle. Yani peygamberimizin ümmetine bir vedalaşması oldu orada böyle. Oldu. Orada. Ve peygamberimiz sonunda buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Eshabım, ben size Allah'a emanet tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah. Peygamber sahne kalır muhteremler, iş yapayım böyle. Şahit Allah'ım. Yine sordu. Eshabım, ben size Allah'ın emrini tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah. Şahit Allah'ım. Üç sefer yapayım, ben şahit Allah'ım böyle böyle. Üç sefer Allah'ım şahit ol. Eshabım bu sözüne şahit ol böyle şey. Neden? İlk sual, evvela Cebrail'e muhtemelen başladı böyle. Ya Cebrail, ya Cebrail bana soracak. Ben Habibim Ekrem'ime, işte şu peygamberime şu kitabı gönderdim. Emri gönderdim, sen onu tebliğ ettin mi? Ettim ya Rabbi, titriyor Cebrail muhtemelen böyle. Sıra gelecek peygamberlere. Peygamber soracak, ya Musa, ya İsa, ya Muhammed. İşte. Sen Cebrail sana emirlerimi getirdin mi, vahiy getirdin mi? Getirdi ya Rabbi. Peki sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ya Rabbi işte. Dövüldüm, sövüldüm, kovuldum, sürgün edildim. Hicret ettim, göç ettim. Aç susuz kaldım. O çölleri açtım deve üzerinde. Dolaştım kabile kabile ya Rabbi. Onu tebliğ ettim. Bak, böyle. Onun için peygamberimiz ümmetten bak şu an böyle. Şahit duymuyor bizim abi. Ümmet-i Mesih'e tebliğ etti mi Kur'an'ı, Kur'an ahkamı, emirlerini? Ettin ya Resulallah. Ettin ya Resulallah. Hüsnü Hakk'ın. Peki peygamber soracak Mevlam. Sen buna tebliğ ettin. Ettin mi? Ettin peki. Sıra gelecek bu sefer Eshab-ı Kiram'a. İlk Müslümanlar. Eshab-ı Kiram. Ve ondan soracak muhtemelen. Ya Ebu Bekir, ya Ömer, Osman, Abdurrahman, bin Avf, şu bu, gel bakalım buraya. Benim Resulü Habibim Zebe'yi tebliğ etti mi? Etti ya Resulallah. Peki siz ne yaptınız? Ne yaptınız? Peki hayatta ilk onlar beraber cihat etti. Devam etti. Dolaşık böyle. Kabile kabile böyle. Yaralandık, vurulduk, öldük, şehit olduk. Yani aç kaldık, susuz kaldık. Peygamber'in sonra da Medine'de yan gelip yatmadık ya Rabbi'ye böyle. Yayıldık dünyaya muhtemelen böyle. Tebliğ ettik muhtemelen. Sahabeler bak muhtemelen. Sahabe-i kiram diyen geldiler. Durumlandı Medine'de muhtemelen böyle. Evet, peygamber aşıklar. Medine aşıklar. Peygamber şey, aşıklar Medine-i Münevvere'ye. Ama İslam'ın tebliği gerekiyor. Eğer sahabeli bir gevşeme olsaydı, Medine'de gelmezdi muhtemelenler. Yani. Orada bir kesinti olsa Allah korusun. Orada su kurusaydı, dere kurusaydı, gelmezdi 1300'den beri. Onlar hizmetiyle, himmetiyle böyle. Çalışmalarıyla mı? O sahabelerin böyle. Nasıl dolaştılar? Her türlü dolaştılar dağlılara böylece. Canla baş çalıştılar bunlar böyle. Ondan kurtarır kendisini. Sıra tabi'in deniyor. Sahabeden ilim alanlar. Ondan sohbetine yetişenler. Ondan sonra tebe-i tabi'in derken gele gele bize geldi muhtemelen böyle. Hepimiz sorumlu muhtemelen, hepimiz muhtemelen böyle. Her Müslüman bundan sorumlu muhtemelen. Eğer eşinden, çoluğundan, çocuğundan, yakınlarından, komşularından böyle başlamak üzere, yakından başlayarak hepimiz sorumlu muhtemelen böyle. İslam anlatmak, tebliğ etmek, doğru dürüst olarak anlatmak hem de bu görevi mi? Asli görevi böyle bu. Mevlam bir yine buyuruyor Fusilet 33'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen. Ve men kimdir? Allah soruyor. Kimdir o kimse? Ahsenu kavlen. En güzel sözü söyleyen kimdir? En güzel söz kimde? En güzel söz kim söylüyor? Kimin sözü en güzeldi böyle? Kimi oturup Kur'an okuyor, zikir ediyor, işte sahabe şey getiriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani hak yolunda bile bir şey yapıyorlar bu şekilde. Ama en güzel hangisi? Mimmen de'a ilallah. Mimmen de'a ilallah. Al davetten daha güzel söz yok mu? Benim asıl ey la ehadın anlamına geliyor burada. La ehadın böyle. Yani Allah katında Allah'ın en sevimli söz kim Allah'a dua ederse birisine insanları en güzel bu bak bu mutlaka Allah Teala'ya davet. Davet meydanımıza böyle. Komşuna, yakınına, iş arkadaşına mesela fabrikada olsun, dairede olsun böylece elden geldiği kadar böyle kırıcı olmadan mutlaka böyle. Ürkütmeden böyle. İslam'dan kaçırmadan böyle. Kaymadan böylece. Yavaş yavaş böyle. En kolayını şey yaparak böylece. En kolayından bu şekilde. Bir gün biri birine sormuş. İşte namaz kılmak istiyorum ama üşüyorum ama be. Ne yapayım acaba? Kolay var be. Kılmasa hiç abdül olmaz. O zaman hiç abdül ol bari olmasa. Kılamasan bile böyle. Birkaç da soruyor. Aynı cevabı veriyor. Namaz kılamıyorum diyor. Kılmak istiyorum. Kılamıyorum. Ne yapayım diyor. Abdül al diyor. Diyor ki, abdül al diye bir gün bakıyor. Nasıl aldım ben bu namazı kılmasam onu böyle. Yani birbirine bağlantı bunların muhtemelen böyle. Yani abdül almak, önce şeytan engeli bunu oluyor muhtemelen böyle. Aldırmamaya. Aldırmaya uğraşıyor böyle. Hatta şeytanın çok böyle desteleri vardır. Gizli böyle sistemi vardır şeytan aleyhillâhine. Bakıyor ki artık abdül alması engel olamıyor. Abdest ona ehvan verme başlar. Şu anda bu olmadı, kuru muru oldu böyle. Fasafirsin ondan muhtemelen böyle. Şeytan yap bundan muhtemelen böyle. Kişi olmadı, kimi iş yaptım, bu sene namazda soğur. Onun için ehvan yapmadan böylece. Aslında su yoktu muhtemelen, su yok muhtemelen de yoktu böyle. Bir gün bir sefere gidiyorlar, Hadis-i Şerif Buhari'de, sefere gidiyorlar, ordu, askerler, yani sahabeler, peygamber beraber, hiç su kalmamış kimse de. Kimsenin su yok hiç, damla yok. Çölde tabii, orada ekmekten çok su gerek çölde. Su kaybediyor beden. Yani ısıda beden su kaybediyor. Nasıl dereler kuruyorlar muhtemelen suda böyle. Diyorlar, ya Resulallah, su acaba ne yapalım? Diğer iki kişi gönder sahabeyi. Arayın bakayım şöyle bir. Kime de su görürseniz alın bunu getirin buraya böyle. Peygamber gördü bir şey. Böyle. İki sahabe getirip baktılar. Bir kadın. O zamanki su kapları da tulumlar. Yani koyun keşiği keserken buna tulum yapıyorlar. Baş tarafından dolduruyorlar, bağlıyorlar. Bir ayağında da oradan kullanırken böyle. Birkaç tane de tulum, kadın doldurmuş. Deve içiyle beraber su geliyor. Sonra kadınla dediğim gibi su almaya gittim. Yakın mı buraya? Yok yakın değil. Ne zaman, ne kadar buraya böyle? Bilmiyorum ne kadar olduğunu ama dün bu saat oradaydım. Bak dün bu saat oradaydım. Bunu çok şahım. Ve aklıma geliyor muhtemelen böyle. Abdül alırken aklıma geliyor böyle. Bak diyor kadın, dün bu saatte su başındaydım. Daha gidecek kabilesine gidecek, köyüne gidecek ama dağını kırar bilmiyorum yolunu. Yani 24 saat önce su başında. Bu kadın gidecek, kabilesine gidecek suyu. O suyu nasıl kullanır damlasını? Her zaman bir altın. İşte akar mı değil mi? O suyu her damlası altın damlıyor. Derler ki o hale geldiler, peygamberi nasıl götürelim? Kim bu peygamber? İşte gel görürsün dediler bu şekilde. Kadın getirirler. Yani kadın biraz da mecbur kaldı gelmeye. Getirirler. Peygamberimiz bir oradan su indirin bakıyor, bir tane tohum indirin bakıyor oradan bir tane böyle indirirler. Bir kap kondu, içine biraz su kondu, dolduruldu böyle. Peygamber Aleyhisselam iki elini soktu içerisine muhteremler. İçine iki elini soktu. Alın bunu su bakalım şimdi böyle, büyük kapmış böyle. Doldurun bakalım su kaplarınızı böyle. Her biri kabını doldurdu. Develerine su aldılar, kendine su içtiler. Su artıyor, eksilmiyor muhtemelen böyle. Kendine kalan suyu kadının kabını doldurup verdi. Bakın Peygamberimizin şeyine muhteremler. Yani yoktan var edemiyor. Bak muhterem, bak, bu muhterem şu anda. Yoktan var etme Allah'a mahsus muhteremler. Bak. Bu bir mucize. Peygamber özel bir mucize bu. Ama neyle böyle? Su içine parmağını koydu, su çoğalıyor. Yemek de yolluyor böyle. Peygamber bir tabak yemekte 40'ı doyduruyor mesela böyle. Demek ki yoktan var Allah'a mahsus diye cahili. Evet yoktan var demiyor. Var demiyor. Su koy bu şekilde. Fakat tabii kadın yoluna alındı. Engellendiği için, kadın geç kaldığı için Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'ına getirin bakalım bir bez buraya, getirin bakalım bir torbaya atı, bir şey getirin bakalım buraya getirirler böylece. Şimdi ne yiyecek varsa buraya koyun bakalım böyle. Hurma olan hurma, ekmek olan ekmek ne varsa böyle doldururlar. Al bakalım kalınları burada helal olsun sandır böyle, hakkını ederler böyle. Gönderirler muhteremler. Bakın dün bu saatte su başındaydım diyor. Daha yolda ama. Ya gidemem daha kabilesi muhterem böyle. Yani, o suyu nasıl harcar? Hacım nasıl harcar var muhterem? Damla damla harcar muhterem böyle. Onun için israf etmemek gerekiyor gusülle, abdestle muhtemelen böyle. Hem yapmamak gerekiyor. Mevlam buyuruyor şimdi bize burada. Ve aslına kalıyor. Kablen hangisi Allah kanı daha makbuldür? Mimmen dea ilallah. Allah'a daha ödeninden böyle. Allah'a daha dua etmek muhtemelen böyle. Allah kul olmak, insana kurtarma çalışmak böyle. Ve amele saliyen ama kim Allah ederse kendisi de ameli salih işleyecek, ameli salih işleyecek ama kendisine böyle. Şimdi günümüzde var mı? Çıkar televizyon, ekran başına çıkar böyle. Yani çoğu akademik şunda buna kim olsa muhteremler, yani öyle duyuyorum. Tabii tanımıyorum bunu kendisi böyle. Yani namussuz insanlar muhteremler böyle. Görevi icabı, ilahiyat vakitinde hoca olun mesela, profesör olun mesela, görevi icabı. Katı kurmuş, ezberlemiş bu sonu böyle. Takır tukur böyle ezberlemiş. Mevlam ne buyuruyor bak. Allah'a ödeyecek, kendi ne yapacak? Ameli salih. Ameli salih. Neden ameli salih? İnsanı kurtaracak amel. Yani ihlas ile samimi olarak yapacak, bilinç yapacak, amel yapacak, bilinçli. Nedir amel? İbadetler. Böyle. Abdestinde, namazında, niyazında, edilmede, her ne böyle, yemedi, iş, her şeyine böyle ameli salih muhtemelen, her şeye böyle. Boğaza ne geçiyor değil mi? Haram mı, helal mı, şüpheli mi? Böyle. Hazreti Bekir'in zaten birkaç tane kölesi vardı. Onları şeye bağlamıştı, bir haraç yolunu, bir paraya bağlamıştı. Yani gidin, bana her gün şu kapıya getirin, biraz serbestsiniz. Yani köle diyor o zaman böyle böyle. Tabii gidiyorum, para kazandım böyle. Fazlasıyla kendini yiyip içiyor. Gidip yatıyor. Onlar için en büyük zevk. Yine bir köle getirdi. Hazreti Bekir'in kölesi. Gene geliyor. Hazreti Bekir'e aldığı parayla bir şey almış böyle. Onu getiriyor böyle. Yiyecek bir şey, gıda. Hazreti bunu yiyor muhtemelen böyle. Biraz yiyor. Aklına geliyor. Soruyor köleye. Sen parayı nasıl kazandın? Ne iş yaptın kazandın parayı? Ya efendim, ya seyidim yani efendim diyor böyle, ya seyidim diyor. Bugün de bir iş yapamadım diyor böyle. Bugün bir fal baktım birisine, fal baktım, avucuna baktım diyor böyle diyor. Attım kafadan böyle diyor böyle. İnandı onlar bana diyor. Onlar mı verdi bana diyor. Ya falcılık tabii haram pala olmuş oluyor. Hazreti Bekir onu yedi. Karnına gitti, daha kana karışmadı. Mide dağım muhtemelenler. Başlıyor kusmak için, parmağını sokuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, uğraşıyor. Artık gözü oradan fırlayacak muhtemelen. Kıpkırık olmuşsun bu şekilde. Köle süre pişman oluyor artık böyle. Ne olur ya Ebu Bekir, neyse yedin ne olur, Allah affeder seni bu şekilde böylece. Onu tam kusmadan rahatlamıyor muhtemelen. Yani helal lokma yemek muhtemelen. Helal lokma yemek ki güzel tohumdan güzel ürün alır muhtemelen. Güzel tohum olacak, ürün güzel olsun böyle. Fidan döküyor mesela, meyve ağacı döküyor böyle ama güzel fidan olacak muhtemelen böyle. Olacak, o güzel ağaç olsun, meyvesini versin muhtemelen böyle. Onu versin muhtemelen bu şekilde. Mevlam biliyor, ve amile salih. Allah'a da eden daha güzel söz, kimin sözü vardır? Olamaz yani evvel. Ya ehadun. Allah'a davet edin böyle. Kullar, insanlar hep imana davet. Namaz davet insanlara böyle. Ama kendisi de ne yapacak? Ameli salih böyle. Namazında, niyazında, haramda sakınan, yalanla sakınan böyle, gözünü koruyan olacak böyle. Yok ilim-i müslimin ve ben Müslümanlarım diyecek böyle. Yani imanında ikrar çıkıyor burada böyle. Devamlı kelime-i şehadet ile tecrübe iman yapacak böyle. Kelime-i tevhid ile imanı tazelemek muhtemelen böyle. Bu peygamber böyle. Cedir iman hüküm var. Cedir iman hüküm. İmanı tazeleyin böyle. İmanı tazelemek. Duran bir şey duruyor da bozulur muhtemelen böyle. Durgunsa bozulur muhtemelen böyle. Et mesela duruyor da bozulur muhtemelen böyle. Ya tuzla muzla bir şey yapmak gerekiyor böyle. Bir bakım iste, korumak iste muhtemelen böyle. İman da durduğu yerde amel-i salih olmasa, ibadet olmasa, bir aksiyon olmasa iman da bozulur muhtemelen böyle. Zayıfla gider muhtemelen böyle. Ne görüyor? Cedd-i iman-ı hüküm. Ne ile? Bir la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken anlamı düşünerek muhtemelen böyle. Bilhassa İllallah sözünde o anda bir Allah'a bilecek kul. Aklına bir şey gelmemesi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yani 40 sene, 60 sene bir kafir, inkarcı, bu kelime-i şehadeti bir defa inanarak söyledi mi, oldu Müslüman. Oldu Müslüman. Kelime-i tevhid modeli. Kısa kelime ama anlamı bütün kâhını kapsıyor böyle. Bak, la ilahe de sanki bütün alem dolaşıyor böyle. Yerde, gökte başka ilah yok böyle. Yok başka yaratıcı yok böyle. Yok böyle. Aya günü hükmeden yok başkası. İllallah. Demek ki insan kendi yaşayacak. Hatta öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, hiç yapmadığın insana emredersin. Dime tekuhu ne mâ lâ tefâlûn. Ne yapmadığınızı başkana söylüyorsunuz. Dime tekuhu ne mâ lâ tefâlûn. Şimdi bir adı okuyayım inşallah muhtemelen. Müdüş, Müslüm, Ebu Davud, Tirmizi adı şerif. Allah'a davet etmenin bir de şimdi sevabına bakalım tabi böyle. Yani boşta mı bu? Men da ila hüden. Bir insan davet ederse hidayete, Allah yoluna, hak yoluna davet ederse böyle. Hidayet yoluna. Hidayet kurtuluş yoluna böyle ya. İşte. Kâne lehü min ecri misli ucuru men tebi'ahü. Onu uyanların tabi aldığı ecrini sevaben bir misli de onu da dene verir muhtemelen. Bak muhtemelen. Mesela bir insan bir camiye gidiyor. Hayırlı bir yere gidiyor değil mi? Bir gidiyor bir yere. Sürekli için bir arkadaşına da ya gel gidelim be, bugün gidelim beraber dese böyle. bankası ne oluyor? O götürdüğü kişinin ne kadar sevap alıyorsa bir misli de onu götürene. Yani İslam'daki şu fazla bakıntı ne böyle. Aşağı yukarı 50 sene önce muhteremler bir evde sohbeti her akşam yatsan sonra namazdan önce cami yapıyordum sohbeti, salkıcam yapıyordum. Ev diyorduk böyle. Oraya yapıyorum sohbeti böyle. 3-5 saat kaldık ama böyle böyle. Bir gece iki tane genç geldi. Tanımıyorum. Sanki biri alkol gibi geldi bana. Yani yürüyüşü böyle dengesiz bir, düzensiz böyle hareketleri falan böyle bir. Neyse gel oturup yere böyle. Böyle geliyor bana. Tabii kim gelse gelsin muhtemelenler. Sarhoşta gelsin, Hristiyan Yahudi gelsin. Yeter ki gelsin oraya. Gelsin muhtemelen. O dinlesin o tabi o da bu şekilde. Öğrendim ki bu genç Sabancı'dan Adapazarı'na sinemaya gelmiş muhtemelenler. Bunu arkadaşı var mı fabrikada çalışan bunları yalvarıyor, yakarıyor. Oraya getiriyor bunları da muhtemelen böyle. Oraya getiriyor. Ya ben alkol yokum olsun diye böyle. İşte abdestim yok olsun. Şuyum buyum olsun. Gel sen gel o bakalım böyle. Gel. Hidayet Allah'tan muhteremler. Kul şeye bulur muhteremler böyle. Yani, rızık Allah'tan kul şeye bulur muhteremler. Çok rızık kazanır mesela böyle. Bak bu gençlere ben baksam hidayet oluyor. Hidayet nasıl olur muhteremler. Tabi atmosfer o havada, odada değişiyor bundan muhtemelen böyle. İşte böyle Allah tevbe ediyor. İçki bırakıyor, namaza başlayacağına söz veriyor. Direkt evine gidiyor tabi geç. 12'den bulmuşlar şey, sohbet okuyucu böyle. Evine gidiyor. Evde adı da o bizim yaramaz diyorlar ana babası bu muhtemelen böyle. O bizim yaramaz adı böyle. Şimdi tabi babası gene yatıyormuş da annesi bekliyor camda. Gelen yatmıyor. Ay bak karakolda mı? Ne oldu? Dövdü mü? Dövüldü mü? Böyle bir insanmış kendi muhtemelen böyle. Kur'an böyle. Cezayir yatan kişi böyle. Annesi bakıyor. Geliyor eve. Gene alkol alıyor tabii bu şekilde. Ondan sonra o da yatıyor böyle. Bir bakıyor annesi. Sabezan'ı okurken oğlu kalkıyor. Peki tuvalete kalkmıştı böyle diyor. Tuvalete girsin gidiyor. Biraz sonra bakıyor, dışarı çıkıyor. Oo. Allah Allah, ya bu nereye gidiyor acaba bu saatte bu? Yani iyi bir yere gitmez yani böyle. Yani %100 ona, o andaki görüş annesinin kötüye gidiyor böyle. Kolasını kaldırıyor. Kalk kalk, ne oldu? Ya bizim bu yaramaz, bizim bu deli bir yere gidiyor. Bak nereye gidiyor bakalım böyle. Alıyor arkadaşın paltosu muhtemelen, pişamalı böyle. Görünmeden, korkuyor mu görünmeye de? Tersiyormuş hemen ana babasını böyle. Gidiyor böyle. Bakıyor doğru camiye gidiyor çocuk. Allah Allah. Eve geliyor böyle camiye gitti. Ya seyit bakın cami altısın bakalım böyle. Bakın ne cami acaba? Ne var mı acaba bakalım? Yani gitmez yani böyle. Baba abdest alıyor evde. Giyine gidiyor. Ona görmedi diye kadar saklanıyor böyle. Namaz kılıyor bakıyor. Cık, namaz kılıyor böyle gayet. Rahat namaz kılıyor. Tesbih çekiyor. Şey yapıyor bu şekilde. Onu eve geliyor. Annesi ne oldu? Ya böyle camiye namaz kılıyor. Güzel namaz kılıyor böyle. Allah Allah. O akşam cumartesi akşamıydı, geldiği akşam da ertesi pazarım yani ben de. Her işe gitmeyecek böyle. Şimdi tabi bana hazırlıyor sabahtan, pazar günü şey sofra hazırlıyor. Kahvaltı hazırlıyor bunlara. Ama çağırırken ve korkuyorum böyle. Bazı bağırıyor, kızıyor, uyuyorum derken bu şekilde. Anneki diyor tak tak, oğlum kalkar mısın hazırın kahvaltı? Geleyim anne. Allah Allah ya. Yumuşak bu birdenbire bu böyle. Kalk gelin, oturuyor sofraya, bakıyorlar şimdi böyle, Allah Allah. Ya oğlu çok sakin falan böyle, bu şekilde. Sonra ne oldu bu şekilde, anlatıyor meseleyi muhteremden. Babası bir minibüs tutuyor muhteremden, tutmuş muhteremden, bize gönderdi. Allah şeyi gelsinler benim, eve muhteremden böyle. Vallahi muhteremden böyle. Minibüs, büyük minibüs tutmuş böyle muhteremden. İlle gelsinler eve, yeme, akşam yerine muhteremden. Gittik baba dış kapı, dış kapıda muhterem der. Biz nasıl çaldıralım? Babası sarılıyor. Allah size razı olsun böyle ya. Ben uykuyamazdım geceleri böyle. Annesi ağlarım ben de muhterem böyle. Yani davetin şeyi oluyor muhterem böyle. Semeresi bundan muhterem böyle. Semeresi böylece. Kızmadan böyle sakin şekilde yani tepkiye şey vermeden muhterem böyle. vermeden böyle, uzaklaşmadan İslam'dan etme gerekiyor bunları. Şimdi bir insan demek ki birine sevap olsa muhteremler böyle. Sevap olsak, bir kişiye sevap olsak, o kişi yaşadığı sürece ama bak. Yaşadığı sürece böyle. 10 sene, 20 sene neyse mesela böyle. Ne sevap alıyorsa, namazda, oruçta böyle, ne alıyorsa, onun bir misli de ona sevap olan yazılır muhteremler böyle. Biraz çalışsak, çabalasak. Gayet hissettim mesela. Mesela 10-20 kişi sevap alabilsek hayat boyu. Böyle. Mezara girdiğimiz zaman bile o sevap olacak muhtemelen böyle. Kişi kalkar namaz kılmaya ne aldı sevap şu kadar. Buna verdim muhtemelen böyle. Şimdi mahşerinde hesaba çekildiğimiz zaman kubunda bilmiyor ama. Kubunda bilmiyor muhtemelen böyle. Bilmiyor kubunlara bu şekilde. Ancak kendi sevabını biliyor. Yaptıklarına bakıyor ama az görüyor, korkuyor. Ya az görüyor sevabı, cehennem yanıyor, patlıyor cehennem ama. Kudurmuş cehennem böyle. İnflak ediyor böyle, paramparça. Çıldırmış cehennem böyle. Çıldırık bu şekilde. Yetmiyor sevabı. Rabbim kulun kalkmadan sevaplarım var. Sen filan kişi namaza alıştırdın. Sen işte mesela bir kadın mesela filan kızın başını örtürdün. Aynı sevap muhtemelen böyle. Haramda korumadım ben. Sen içki içmesini önledin bu şekilde böyle. Onlara koy koy bakalım. Bize kazanır muhtemelen böyle. Yani yan gelir bunlar muhtemelen. Yan gelir bunlar muhtemelen böyle. Yan gelir bunlar böyle. Ve elden geldiği kadar bu bizim muhtemelen böyle. Böyle bizim böyle. Demek ki ne sevap alırsa hiç sevap esirmeden daha en kutsatlığı var burada. Hiç sevap esirmeden yapan kişinin onun aldığı sahabı, yani sahabı bilinmiyor. Onun aldığı sahabı aile misli, ona sevap olana. Böyle böyle. Böyle böyle. Bir insan sevap olsa, bir gayrimüslim imana gelse, gayrimüslim deyince, yani o anda Müslüman değil. Ateisttir, komünisttir, şudur budur, neyse artık böyle muhtemelen böyle. Yani İslam karşıtı, Yahudi Hristiyan olursun böyle, olsa, menestim ala yedeyhi, recülün. Bir insan sevap olsa, böyle bir insana uğrasa, çabalasa, komşuluk eder mesela, koluna girer, çay ısmarlar, icabı yemek ısmarlar buna, gönül yapar, yapar da. İslam'a gelmesine sebep olsa, mecburi cennet, o ki cennet vacip olur muhtemelen. Mecburi cennet. O sebep olana, yani bir şeyi kurtardı muhtemelen böyle. Kurtardı muhtemelen böyle. Kurtardı. Bir Yahudi çocuğu vardı Medine-i Münevvere'de. Gulam yani 10 yaşında falan aşağı daha ergen olmamış yani böyle. Peygamberimiz bu çocuk severdi muhtemelen sürekli. Yahudi ama severdi. Ve bir de mescitte hizmet ederdi mescitte böyle. Süpür mü bir şey yapardı böyle. Bu hastalanmış bir ağır hastalanmış. Peygamber sordu ne oldu bu gulam görünmüyor. O hastaymış ya Resulallah. Peygamber git onu ziyaretine. Bak bir peygamber muhtemelen, devletin başkanı, Yahudi çocuğu. Ya. Gitti muhtemelen, ziyaretten gitti. Çünkü gerçekten ağır hasta muhtemelen böyle. Peygamber tarihini sorduktan sonra, peygamber buyurdu ki, ya gülüm, kulü şahat en la ilahe böyle. Gel, gelme şahatı gidelim böyle, böyle. Gel, gelme şahatı böyle. Seni ben de seviyorum, sen beni seviyorsun. Sana hakkım olsun, şefa hakkım olsun sana. Yüzüm olsun, mahşede böyle. Gelme şahatı böyle. Çünkü babasına baktı muhtemelen böyle. Babasına baktı böyle. Ne dersin? Babasına baktı. Ölüm halinde. İlk babası eti ebele kalsın. İtaat onun babası böyle. Eti deyince su getirir muhtemelen de. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dedi muhtemelen de. Peygamber çok sevdi muhtemelen böyle. Çok amadırdı. Çok sevdi Peygamber. Allah'ım sana şükür olsun. Bunu kurtarır, cehennemden kurtardı. Böyle böyle. Yani bak, imana gelmez, sevap olmak demek ki bir kişiye cennet vacip oluyor. Şimdi bunu duyunca Peygamberimizin durumunu düşünelim muhteremde. Peygamberimiz muhterem böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yetim doğdu, yetim büyüdü, çok yoksul muhteremdi. Yalnız gezerdi, yok elini bir şey muhteremdi. yama yama üzerinde böyle. 25 yaşına kadar böyle. Hayatı bu şey geçti böyle. Sonra evlenince biraz da Elham bir şey, bir varlık gördü. Peygamberi gördü. Ama peygamberim de kurulmadı muhtemelen. Oturma tahta vermedi. Emir falan vermedi böyle. İnsanı hakka davet. Hakka da insan davet insanlara böyle. Oraya koş, buraya koş. Vuruldu, kırıldı, sövüldü, taşlandı. Başı yaraldı muhtemelen. Dudağı yaraldı ya. Dişi kırıldı. O kadar şiir çekti bu şekilde böylece. Ama bu insana sevap oldu muhtemelen. Hepimize sevap oldu muhtemelen. O andan günümüze kadar kimine kaç milyar insan erkek kadın muhtemelen. İşte bir gün sevabı elhamdülillah Allah'ımız sonsuz şükür olsun. Tevzü edin muhtemelen. Yine Mevlam bize buyuruyor İmran suresinde Ali İmran'da 31 ayet-i kerimede İntü buyunallâhe. Kul abimi söyle İntü buyunallâhe. Eğer Allah'ı seviyorsanız, dedi ki bazı o müşrik Araplar Allah'ı seviyorsa onun için öyle bu puta tapınıyoruz dedi. Sefaçı dedi bunlar. Böyle. Allah seviyorsanız eğer inkıntım tübün Allah'a fettebiûni bana tabi olun muhtemelen. Bana tabi olun böyle bak. Peygamber'e itaat tabi olmak. Peygamber yoluna itaat muhtemelen böyle. Böyle. Yükkü veya füleküm sünnet bekküm. Fettebiûni fettebiû emir. Bana tabi olunuz. Her emirde şart vardır böyle. Ne olur peki? Allah sizi sever, günah bağışlar. Yuhibbukumullah ve yaghfirlekum zunubekum. Demek kim peygamber tabi olsa peygamber yoluna gitse muhteremde. Yani her sünnetinde böyle böyle. İslam'ın daveti olsun böyle. Her şeyinde böyle. Yani selamda, kelamda, oturmak her şeyine böyle giderse Allah okulunu seviyor muhteremde böyle. Neden? Peygamberi Rabbim gönderdi bize muhteremde. Örnek gönderdi böyle. Örnek, bir numune örnek gönderdi bu şekilde böyle. Gönderdi. Yok, şimdi bir de melek günahını affediyor. Bağış nasıl başlıyor? Yani tevbe etmesi gerek kalmadan. Bak bu tevbe. Ne var bak bu böyle. Yani kul günah işlemiş, unutmuş ama o günahları. Aklına bile gelmiyor onların böyle. Kul böyle tevbe bile etmeden ama peygamberimizi seviyorsa, peygamberimiz yoluna izine gidiyorsa Allah kulunu seviyor. Allah kulun günahını bağış affediyor bu tevbe böyle. Şimdi Mevla bir kulunu severse ne olur muhteremler? Hadis-i şerif Müslim'de. Hadis-i şerif. İnne Teala izâ ehabbe abden. Allah bir kulunu sevdi zamanlar. Allah kulunu sevdi. Dea Cibril'e. Allah-u Teala Cibril'e haber verip söylüyor. Fakat inni uhibbi filanen. Ya Cebrail, ben filan kulu seviyorum. Cebrail sana makamı size müntaha. Size müntaha. Ne de bu? Göklerin ötesinde muhtemelen. Yedi kat gömük gökler var. Yedi kat sema var. Onun ötesinde. Düşünün ki yani yıldızlar, galaksiler, şunlar hepsi bunlar semada bunlar böyle. Kim bilir kaç trilyon ışık yılı. Işık yılı muhtemelen böyle. Orca makam böyle. Size müntaha'da. Ben bu ya Cebrail, ben kulumu seviyorum, gösteriyor. Cebrail'i görüyor muhtemelen. Kul dünyada. Kul dünyada. Namazda, niyazda, Kur'an'da, resimde, yolda mesela. Ama Allah kulu sevmiş böyle. Allah onu kulu böyle. Benim gösteriyor. Ya Cebrail, ben bu kulu seviyorum. Ey sen de onu sev. Ben de Cebrail'i onu sev. Hey bühü Cibril'e. Cebrail'i o kulu seviyor anda. Onun gönlüne veriliyor Cebrail'e muhtemelen. Sevgisi veriliyor. Sümme yunadî fîs semâî. Sonra Cebrail bütün semâyı nida ediyor. Fiyak innallâhi yubbi filânen feyibbûhû. Ey yedi gök ökle. Göklerde. Yedi gök ökteki melekler. Ondan sayın bin Mevlam diyor muhtemelen. Yani sakama girmez ben. Yani yazsan bir rakam koysan, koy rakam yapsan böyle. Bu küre ağzının içerisinde yetmez onun rakamlara muhtemelen. O kadar çok melek ona böylece. Bak Mevlam Cebrail'e buyuruyor. Ya Cebrail, ben bak senin kulunu seviyorum. sen onu sev. Yarısı onu görüyor ve onu seviyor ama. Gönlü seviyor böyle. Sonra Cebrail nida diyor meleklere. Ey melekler, Allah da şu, o gösteriyor. Allah şu kulunu seviyor. Beni seviyorum, sonra seviniz. Heybuhu, hepsi bunu seviyor muhtemelen. El-i Sema, bütün hepsi bunu seviyorlar böyle. Sümme yul dövül kabulü filer diye. Sonra o kulun sevgi dünyadaki insanlara verilir. Yani tabii Müslümanların gönlü verir muhtemelen. Yani Müslüman okulunu severler muhtemelen. Yani tanımayın bile, onu tanımayın bile, ya falan ne güzel insan böyle, onu görür, onu sever muhtemelen böyle. Müslümanlar böyle sever. Tabii ki abi kızarlar buna muhtemelen böyle. Bir de İslam'da hizmette muhtemelenler karşılık beklememek böyle. Allah için çalışmak derece hali böyle. Yani bir karşılık beklememek böyle. Diğerler bazıları, işte ben sabahınızı kılıp dükkanı açıyorum da benim işim iyi gitmiyor. Bir abdest namazı onun için daha iyi gidiyor böyle. Bu yanlış muhtemelen böyle. İmtihandır bu kullara böyle. Mevlen peygamberler vermedi bazısını böyle muhtemelen. İlla ala Rabbil alemin bak. Her peygamber eksubu oluyor böyle. Ancak benim ücretim ala Rabbil alemin. Rab alemin ayetine böyle. Size bir şey beklemiyorum muhtemelen. Kimse bir şey beklememe, kimsenin bir şey beklememe. Eshab-ı İkram'dan Abdurrahman bin Avf Hazretleri vardır. Abdurrahman bin Avf. İlk Müslümanlardan. Daha 8. Müslüman. Bir numara kim? Hatice-i Valim. Hatice-i Kübra. Peygamberimizin vefakir eşi. Hatice-i Kübra denildi muhtemelen böyle. Bir numara o İslam'da muhtemelen. Bir numara muhtemelen yani. En büyük şeref onu muhtemelen. Sonra Ebu Bekir Hazretleri, Hazreti Ali, Hazreti Ali daha çocuktu, ergen de olmamışlar böyle. Bir de Zeyd bin Harise, Peygamber Hazreti kölesi böyle. İlk dördü bunların böyle. Hazreti Bekir imana gelince çok değişti birdenbire muhteremler. O iman nuruyla, iman nuruyla böyle tam inanınca, o kelime-i tevhidi tam üzerine basa basa söyleyince, gönülden, kalp derinliklerinden, çok değişti abi, çok değişti. Baktı ki halen başka alem muhtemelenler. Hayatı başka türlü görmeye başladı muhtemelenler. Dünya gözden küçüldü muhtemelenler. Vallahi sevgisi böyle. O kadar güzelleşti ki böyle. Ama bunu kendi kendine içine saklamak gerek kalmadı muhtemelenler. Bunu içine de paylaşayım böyle. Çağırdı arkadaşlarını bir. En güzellerine böyle. Hazreti Osman, Zinnuren, İki nur sahibi, peygamber damadı olan muhtemelen böyle. Hazreti bin Avam, Talha bin Ubeydullah, sahibi bir vakkas, Allah bin Avf bunlar böyle. 5 kişi bunlar. Bunlar çok samimiş bunlarla beraber böyle. Bunlara hepsini davet etti. Bunları aldı, peygamberi getirdi muhtemelen bunları. Size gelin. Tabi peygamber tanıyorlar. Ama o zaman peygamber değildi peygamber. Daha yeni peygamber böyle. Gelin. Bak size bir dinleyen bakalım peygamber. Hazreti Muhammed dinleyen bakalım bu şey buraya. Tabii geldiler, otururlar. Peygamberin ilk şeyi önce ayet okurdu. Kur'an'dan muhtemelenler. Bir peygamber Resulullah. Ya Hatim-ül Enbiya muhtemelenler. Allah kelamını kim nasıl okuyor muhtemelen? Allah kelamını okuyor böyle. Bunlar o beş de böyle etken de bunlar böyle. Ben bunu kısa sohbet yaptı. İslam'a davetli bunları. İşte 8. Müslüman'da aldığım bir Ahfaz Hazretleri muhtemelen. Kendi aşırı beşeriden. Kendisi de. Bu yaşlanınca oruçlu bir gün, daha oruçluymuş, Ramazan değilmiş. Oğlu bunu ediyormuş oğlu. Oğlu bunu iftarlık getiriyor. Bir kap içerisinde neyse artık, tepsi ne var, o gün işte bir şartı bilmiyoruz böyle. Buna yiyecek, iftarlık getiriyor buna. Abdurrahman bu oğlun getirdiği iftarlığı görünce ağlama başladı. Baba niye ağlıyorsun? O canını çektiği bir şey mi var? Söyle onu yapayım, bulayım getireyim sana. Ne oldu baba Allah aşkına söyle. Niye ağlıyorsun? Yok oğlum böyle. Ağlamıyorum. Hamzalar, Musa bin Ümeyler hep beraber İslam'a çalıştık. En zor günlerde böyle. En zorlu günlerde böyle. Aç kaldı, susuz kaldı, kuru arpa ekmeğini bulamadı, doyasıya böyle onlar böyle. Dövülüp, sövülüp, hizmet ettik böyle. Onlar dünyadan almadan mükafatını gittiler ahirete. Uhud'da şehit oldu. Hazreti Musa bin Ümeyr böyle. Onlar almadan mükafatını. Ben daha çok işte onunla yaşadım. Acaba hizmetimin bu karşılığı mı acaba dünyada? Yani eksili mi ahiretten acaba oradaki nimetim eksili mi böyle? Alıyorum bunu muhtemelen böyle. Bak, yani o an tabii zenginlik oldu İslam'da. Çok garip malları da geldi. Zenginlik oldu İslam'da oldu böyle. Ve bir lokma alamamış muhtemelen. Geçmiyor bazı muhtemelen böyle. Ağlamak uyuyam ağlayayım. Oğlum götür bunlara bakın da. Bir yudum suyla insanı açıyor. Bakın muhtemelen böyle. Yani İslam'da bir şeyi almadan İslam'a vermek almamak muhtemelen böyle. Yani parasıyla, canıyla, mal, aklıyla yani her ne imkanı varsa her imkanıyla İslam'a hizmete mi bulmak? İslam'dan bir şey faydalanmak mı böyle? Allah onu derece alıyor ki karşı almasın dünyada böylece. İlk Müslümanlar 40 kişiye kadar muhtemelenler. Bunların derecesi farklı muhtemelenler. Bir numara Hazreti Kübra muhtemelen. İki numara Hazreti Ebubekir Sıddık. 8 Abdülhamid Hazretleri. 39.sü Hazreti Hamza. Radıyallahu anh Hazretleri. Peygamber amcası muhtemelen böyle. Hamza. Bir gün Peygamber Ali Hazretleri oturmuş Sabah tepesinin kenarında. Sabah vardır hemen Kabe yanında. Onun tabi yani Kabe'nin yanında. Dur olmadığı için etrafında meşhur olmadığı için. Ebu Cehil görüyor. Peygamber Ebu Cehil böyle. Yani mevlül kişi bak, kâfir kişi muhtemelen böyle. Geç git işte benim. Geçme muhtemelen bak be ya. Geçme muhtemelen böyle. Görünce peygamberimizi ona satışacak. Bak muhtemelen. Hakkı edecek ona böyle. O zaman işte rahatlıyor muhtemelen böyle. Bak kâfir o zaman rahatlıyor böyle. Başta peygamberimizi bağırıp çağırmaya, söylemeye, samimiye peygamber muhtemelen böyle. Hatta gelip peygamberin tutup başının saçlarını çekti mi peygamberin böyle böyle. Peygamber tabi ortaya duruyor muhtemelen aslında tabi böyle. Onunla peygamber kavga etmeye gelmedi mi dövüşüm tam bunda beraber. Bir kız varmış cariyeli köle kız böyle. O bunları o görmüş bunları duymuş muhtemelen böyle. Akşam üzeri Hazreti Hamza avdan geliyor. Hazreti Hamza da Mekke'ye mükerremede ağır olan bir kişi. Biraz da kılıç harbine bir tane o kadar kendisi. Avdan geliyor. Avdan önce oluyormuş Kabe'ye. Bir tavaf edilmiş Kabe'yi. Daha Müslüman değil ama o anda. Müşrik tabi böyle. Yani kendi usullerine göre, örf adetine göre böyle Kabe'ye tavaf edilmiş evde bu şekilde böyle. Tam gelirken şeye Kabe'ye o kız cari kız çıkıyor. Ya Ammi Hamza. Ey Hamza amca diyor böyle. Kaçan tavşana ben de arkana kovalarım diyor. Ben de onu yakalarım böyle. Onu tutmak mesele değil böyle diye. Erkeksen, gerçek Hamza'ysan bak senin yeğenin Muhammed'e diyor. Ya bu yugun böyle bir atıyor diyor. Ben bunu gözümle gördüm diyor. Sen yeğenin sahip çıksan böyle. Bak senin yeğenin rezil oldu böyle. Böyle yaptım böyle. Öyle mi? Öyle. Bıraktı tavfı muhtemeler. Ebu Cehil her zaman otururdu Kabe'nin orada. Toplar etrafında şu kalabalık mahiyeti vardı böyle. Geldi oraya. Başladı Ebu Cehil'e bağırmaya. Sen böyle mi yapmışsın bu şekilde? Hırs alamadı. Ok yeği varmış lan be. Yeğil'le burada çelik yere başına vurdu. Başını yardı Ebu Cehil'in. Kan akma başladı. Adamı başladı Hamza'ya tutmaya. Bırakın. Haklı oldu benim adamlar. Bırakın. Sonra tabii Hamza ayrıldı oradan altına tabii böyle. Ebu Cehil aman de Hamza'ya kızdırmayın. Kızı da bizim Müslüman olmasın. Yani o Müslüman olursa İslam ibri öteye kayar. İslam daha kuvvetlenir bu sebeple. Kayar buyurdu. Hazan doğru peygamberine geldi muhtemelenler. Yani kamur emdi peygamber. Sabah yanında böyle orada. Oraya geldi. Ya Muhammed, yeğenim Muhammed dedi. Böyle. Ben de Ebu Cehil'e böyle yapmış. Ben intikam aldım ondan böyle. Başını yardım, şimdi böyle bir yaptım böyle. Ya hiç aldım muhtemelen duruyor böyle. Ne oldu, sevinmedin mi? Amca ne sevinliği? Beni Rabbim bunun için gönderdi böyle. Yani dövülsem, söylesem de ölsem, şehit olsam ben bu görevi yapacağım. Ya bunu biliyor böyle. Benim intikamım Rabbim alacak böyle. Eğer benim sevimimi istiyorsan amca ver elini, gidi bir kelime şahadet böyle. Kurtul bu pislikten, küfürden kurtul bu şekilde böyle. Peki dedi, o şekilde böyle. Tuttu elini muhtemelen. Elini tutardı böyle, tuttu. Ya amir kul dedi, söyle bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü. Hazamıza Müslüman oldu muhteremler. Tabi kelime-i şehadetle beraber yetiyor onlara muhteremler. O gönül nurlandı muhteremler. Gerçeği hak olarak gördü muhteremler. O imanın tadını fiiz aldı muhteremler böyle. Geldik Kabe'nin yanına Ebu Cehil'e. Bak Ebu Cehil bunu kim şey yaparsa artık karşıda ben varım muhteremler böyle. 39 oldu ona beraber muhteremler. 40 olması gerekiyor. 40'lar ve 40'lar ilk 40'lar muhteremler. Ertesi günü de 40 oldu. Hazreti Ömer'le muhtemelen. Ezan oldu, o konuya giremeyeceğim muhtemelen. Hazreti Ömer'e. Şimdi Hazreti Hamza Müslüman olunca, tabi gelip haber verince İslam'ını, iladın İslam'ını verince, Ebu Cehil'e korktu muhtemelen de. Eyvah, bunlar çoğalıyor bunlar. Hamza'yı da kaybettik. Yani güçlü, kuvvetli ağırlığı var. Haşimilerde kendisi böyle. Bin Haşim'den. Buna bir şarap alalım bakalım muhteremde. Toplu bunları, benim Nedre bir ev vardı böyle burada. Toplu müşrikleri, ne yapalım? Buna bir şarap alalım böyle. Bu kadar işkence, baskı yapıyoruz. Buna çoğalıyor bunlar. Ne yapalım? Öldürelim. Kim öldürecek? Korkuyorlar muhteremde. Neye korkuyorlar? İmana gelmeyen Haşimoğulları var ama akrabalık bağı var şimdi muhteremde. İş oraya dönecek. Kan davasına muhteremde. Çekiniyorlar. Ömer de orada olmalıdır. Hadi demiyorum bak. Ömer de orada muhtemelen. O da böyle. O da en azgın böyle. Müşrik arası böyle. O da böyle. Ayağa kalktı. Ancak bunu hatta bulu Ömer yapar dedi böyle. Alkışlarım onu. Hadi Ömer seni bekliyor bu şekilde böyle. Ödül kondu. Gidelim mağamın başına kes getir. Sanki ödül sana bu kadar böyle. 5-6 mı? 56 mı? 16 mı? Öyle bu kadar ödül kondu bu şekilde. Tabii çok kısa demişler muhtemelen. Hazreti Ömer kılıcını aldı. Çıktı, tam İslam düşmanı, peygamber düşmanı muhtemelen, azılı böyle. Dedin yapan kişi bu şekilde, peygamber başına geçmeye gidiyor. Ama Rabbim tabii sevim verecek muhteremler, eski arkadaşını gördü, adı Amr böyle. Müslüman olmuş, imanı gizliyor ama böyle. Baktı Ömer'e baktı, Ömer'inden, hoşlanma gidişinden, heybetli, sinirli, öfkeli çok. Bunda bir şey var bakalım. Bir İslam düşmanı da. Ömer harun ne diyorsun bu şekilde? Onun başına kesmeye gidiyorum. Ömer de büyük işi girmişim ben de. Hadi onun başına kessin dedi böyle. Ama Haşimoğulları var arkasında bak. İmana gelmeyenler var böyle. Büyük bir savaş çıkardı Mekke'de bu şekilde böyle. Öncesine başı kesin bu sefer. Ömer de beni bırak sen dedi. Bak senin kız kardeşin Fatıma. Enişten ısrar et böyle. Enes Said, Fatıma. Onlar Müslüman oldular. Önce onlar Müslüman baktı böyle. Amacı Ömer'i gönderip oyalamak. Hazreti Peygamber'e böyle. Daha Ömer gitti, o gitti mi oraya muhteremler. Hatta kapıyı yürümedi, tekmedi kapıyı, gitmemiş kapıyı böyle. Yine Ayet-i Kerim-i Taha Suresi gelmişti. Neyse içeri girdi muhteremler. Kardeşi çıktı, kaldırıp yere vurdu. Ağzına bir tokat vurdu muhterem böyle. Enes'in attı yere. Onları derken, elhamdülillah imana geliyorlar muhteremler. Ta okuyunca Taha Suresi'ni. Özetleyen mecbur kaldı Ezzel muhteremler. Şimdi Peygamberimiz Erkam evi vardı. Böyle. Etrafı duvarlar yüksekti, çevirdi böyle. Bir de kapıda nebeççi vardı böyle. O çabuk bir oturuyor sahabelerle beraber. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamber. Cebrail Aleyhisselam geldi, gökten geldi. Sevim-i Taha'dan. Ya Muhammed sana müjde. Ne bakalım Cebrail? Ömer'in günü iman nuru geldi. Şans yanına gelecek. Helal misin olacak bu şekilde. Tabi Peygamber çok sevindi muhteremler. O gözcü nefes haber verdi. O bilmiyor tabi. Ya Resulallah Ömer geliyor. Herkes bu tedbir aldılar. Önüm aldılar bakın bu şekilde böylece. Yani bırakın. İğneteyi bırakın bakalım. Gelsin bakalım. İçeri girdi muhteremler. Peygamber bir baktı. Sanki daha görüyormuş gibi muhteremler. Sanki daha Mekke'de beraber büyüdüler. Mekke küçük kasaba. Çocukla beraber geçti. Mekke beraber büyüdüler. Görün be, peygamber gördüğü muhteremler dizinin dermanı bağı çözüldü muhteremler. Yürüyemeyen halkamız muhteremler. Yandı bir muhteremler. Aşk-ı Resul yattı kendisi peygamber. Yattı kendisi peygamber baktı böyle. Hazreti Ömer'e. Geldi oturdu. Yani zor geldi böyle. Geldi böyle. Oturdu. Ya Muhammed. Ben Müslüman olacağım. Çabuk Müslüman olayım. Çabuk yanıyor benim. Böyle. Ver Ömer'e bak, eline bakalım böylece. Tuttu yanından. Kul de bakalım ben dedim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulü dedi muhteremde. Ağlama başladı. Cezbe dedi bana. Cezbe. Cezbe böyle. Cezbe çekme anlamı geliyor mi? Yani Mevla'ya ruh çekiliyor. Ruh. Ruh çekilip böyle. Ruh bu bedene sığmaz kalmadır. Fırlar benim tabi. Yanlar benim için böyle. Dağ tağ takınırsa böyle. Cezbe gelince böylece. Allah diye yanlar. Öyle ağlamaya geldi. Peygamber eline kalbi soğutmadı böyle. Ya Ömer üskün sakin ol. Ömer sakin ol. Ömer sakin böyle. Sıva böyle. Bir kendine gelin muhtemelen. Ya Resulallah biz kaç yıl olduk? Sen 40.sın böyle. Yarın artık gizlenmeyelim be. Ama gizli cemiyet. Gizli bir cemaat. Çıkalım ya Resulallah böyle. Gidelim Kabe'ye namaz kılalım orada böyle. Tekrar vakti gelip şey yapalım böyle. Aldı bunları. Gidiyorlar Kabe'ye namaza muhtemelen böyle. Ebu Cehil de diğer tarafı ne yapıyor muhtemelen böyle. Ömer'in sözü söz. Yaptığını yapar mı? Aslı aslı kesi keser böyle. Hiç kuş yok onun açısından. Ömer Şirin'in peygamberi kesip getirir buraya böyle. Öyle bekliyorlar. O da aldı topla avanesini aldı, çetesini aldı. Kabe'nin kentinde oturuyorlar, bekliyorlar bu şekilde. Bir nöbetçi var böyle. Müjde verecek bunlara böyle. Yüksek yerde tutmuş böyle. Müjdesi geldi. Ya bu şey müjde ne var? Ömer gel nasıl geliyor? Esir almış bu peygamberi. Al gönderiyor bunlara böyle muhtemelenler. Kim koyandı böyle? Hamza var, şu var bu şekilde. Akıllı bu şehrin, cin fikirli muhtemelinde. Onda teslim ettiler peygamber. Ölürler. Teslim ettiler bu şekilde. Bunda büyük var bakalım bu şekilde böylece. Hazreti Ömer peygamber arkasından geliyor muhtemelen böyle. Ama oraya gelince bu da o Ömerliğini İslam'a kullanışmak muhtemelen şimdi böyle. Yani o gazabı, o kuvvetini, gücünü, heybetini şimdi İslam'a kullanmak muhtemelen böyle. Atlı öne atlı böyle. Ya Ebu Cehil. Buna kim bunu karşı çıkarsa, karşısında Ömer var. İlk olarak ilk namaz kılınıyor orada muhtemelen bu şey böyle elhamdülillah. İşte ilk kırklar bunlar muhtemelen be. İlk kırk Müslümanlar bunlar böyle. Tabii ne mutlu onlara muhtemelen böyle. O ilk kırklara muhtemelen böyle. O zor günü insanlara muhtemelen böyle. Zor şartlarda muhtemelen böyle. Abdest, namaz böyle. Her gün yaralanan var. Dövülme, söyleme, hakarete, kıtlıklar, şunlar, bunlar. Zaman gelip bunlara boykot yaptılar, müşrikler. Bir şey mal vermedi, parası vermedi bunlara. Yani ağaç yapmanı yediler böyle, ot yediler muhtemelen, sahabeler muhtemelen. Bana geldiler. Yani bunu atmakla maksat hikaye değil muhtemelenler. Yani biz de bilelim ki onların o zorlu günlerini. Yani biraz zorlanınca ibadetlerini biraz gevşemeyelim muhtemelen böyle inşallah. Dilek'e Fatiha.